Coke Studio Season 9. मथुरा देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, पर तो साना कोई रंग देखा रे। मैं तो ऐसो रंग महबूबे दिलारी, मैं तो ऐसो रंग हरवा रस बूंदा बरसे, बेहरवा रस बूंदा बरसे, आहे बूंदा बरसे, रस बूंदा बरसे, बूंदा बरसे, रस बूंदा बरसे, काज गान के दरबारन में, काज गान के दरबारन में, आहे राज देखो कन कर जे, खाजा फरीदो दिन रालिया, कुतब दिन रालिया, खाजा मुइनो दिन रालिया, खाजा कुतब दिन रालिया, खाजा मुइनो दिन रालिया, खाजा कुतब दिन रालिया, खाजा निजामो दिन, खाजा नसीरो दिन, खाजा निजामो दिन, खाजा नसीरो दिन, आज शोरा निजाम नसीरो दिन का लाल महबूब बना, लाल महबूब बना।